Szef partii rządzącej mówił m.in. o trasie Via Carpatia. Synoptycy wydali nowe ostrzeżenia. Tym razem dotyczą suszy hydrologicznej. Jelena Rybakina wycofała się z tenisowego turnieju wielkoszlemowego French Open. O wygraną w tych zawodach walczy Iga Świątek. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział, że droga Via Carpatia otwiera w Polsce nowe możliwości rozwoju na arenie krajowej i międzynarodowej. W ramach akcji Trasa do Trzymanego Słowa szef partii rządzącej odwiedził Rudnę Wielką w województwie podkarpackim. Jarosław Kaczyński przypomniał w czasie swojego wystąpienia, że idea Via Carpatia powstała z inicjatywy Lecha Kaczyńskiego. Chodziło o taką drogę, która zmieni w znacznej mierze układ dróg, a co za tym idzie układ gospodarczy i w jakiejś mierze nawet geopolityczny w Europie. To znaczy takie wielkie połączenie północ-południe albo południe-północ. Wcześniej prezes Prawa i Sprawiedliwości w ramach akcji Trasa do Trzymanego Słowa odwiedził Pilzno. Teraz krótko najnowsze dane epidemiczne. Minionej doby badania potwierdziły 50 zakażeń koronawirusem, w tym 14 ponownych. Zmarły dwie osoby z COVID-19. Wczoraj wykonano prawie 2000 testów. Liczba infekcji utrzymuje się od kilku tygodni na zbliżonym poziomie. Brak deszczu powoduje, że susza staje się coraz większym problemem w akwenach Warmii i Mazur. Synoptycy z IMGW wydali ostrzeżenia o suszy hydrologicznej, m.in. dla zlewni Pisy na terenie województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. W regionie większość rzek i akwenów ma teraz niski poziom wody. To skutek ekstremalnie suchego maja, podkreślił doktor habilitowany Andrzej Skwirawski z WWM-u. W maju opady wynosiły zaledwie 12,5 mm przy średniej z wielolecia, która wynosi około 60 mm. To były jedne z najniższych opadów, jakie były zanotowane w Olsztynie od 1951 roku. W związku z tym w maju zaczął pojawiać się bardzo duży deficyt wody i niestety będzie to nadal postępować. Jak dodaje naukowiec z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, prognozy pogody nie są optymistyczne. W tej chwili mamy blokadę cyrkulacji, jest napływ powietrza z północy, no i to nam nie przyniesie żadnych opadów. Podczas gdy temperatury są już takie typowo wiosenne i to oznacza, że parowanie gruntowe czy parowanie z powierzchni wody jest na poziomie około 2,5 mm na dobę. Tyle ubywa w tej chwili wody, czyli musiałaby spaść równoważna ilość opadu, żeby to się w ogóle wyrównało, podczas gdy tego opadu w tej chwili bardzo mocno brakuje. Ostrzeżenia IMGW dotyczące suszy hydrologicznej odnoszą się też do innych rejonów Polski, m.in. województw mazowieckiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego oraz dolnośląskiego. Jelena Rybakina wycofała się z tenisowego turnieju wielkoszlemowego French Open. Reprezentantka Kazachstanu poinformowała, że nie czuje się dobrze, zmaga się z gorączką i nie jest w stanie rywalizować na korcie. Rozstawiona z czwórką Rybakina wygrała dwa mecze i dziś miała zmierzyć się z Sarą Solibestormo w trzeciej rundzie. Hiszpanka jest więc już w 1/8 finału. Na dziś zaplanowano również mecz Igi Świątek. Liderka światowego rankingu o awans do czwartej rundy zmierzy się z Chinką Wang Xinyu. Początek spotkania o 15:15. W kancelarii premiera trwa piknik z okazji Dnia Dziecka. Wydarzenie odbywa się w ogrodach kancelarii przy Alejach Ujazdowskich w Warszawie i potrwa do godziny 17:00. Uczestnicy pikniku zapewniają, że można znaleźć ciekawe atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców. Dla wszystkich. Wszyscy się bawimy tutaj bardzo dobrze. I zarówno i dzieci, i my dorośli, bo powracamy jakby do swojego dzieciństwa. Przynajmniej ja mam takie odczucie. Warto przyjść. Przede wszystkim są konkursy, są różne atrakcje dla dzieci. Są, nawet jak dziecko czegoś nie wykona, są prezenty, upominki. Widzę, że siedzisz na prawdziwym policyjnym motocyklu. Dobrze jest. Tak po prostu zauważyłem i chciałem usiąść. Fajne. Wysoko jest. Tu są różne bronie, tam były pokazywane. Tu jest dużo do obejrzenia. Można sobie jakieś prezenty dostać. Bardzo mi się podoba. Co ciekawego zobaczyłaś? No na razie zbytnio nic nie zwiedzaliśmy, no bo dopiero przyszliśmy, ale no ogólnie jest bardzo fajnie. Wstęp jest bezpłatny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota słoneczna, raczej bezchmurna i bez deszczu w całej Polsce do 20 stopni, tylko nad morzem nieco chłodniej, około 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Odliczamy dni do rozpoczęcia 60. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, a już w najbliższą niedzielę będziemy gościć w trójkowym studiu dwie zeszłoroczne laureatki. Karolina Lizer wygrała koncert premier, zdobywając serca publiczności oraz jury. Basia Giewont otrzymała nagrodę Trójki dla najlepszej debiutantki. Karolina Lizer z gościnnym udziałem Basi Giewont na żywo w Trójce. Transmisja na naszej antenie. Streaming wideo na trójkowej stronie Facebooku i kanale YouTube. Zaczynamy tuż po 19. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Cześć, tu moja automatyczna sekretarka. Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. A to dlatego, że wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen. Tabletki Valerin Sen o naturalnym składzie ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Odzwonię rano, kiedy wstanę wyspana i wypoczęta. Dobranoc. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 13. Kongres Polska Wielki Projekt. Dzień dobry Państwu, witamy program trzeci Polskiego Radia wyjazdowo dzisiaj w Arkadach Kubickiego pod Zamkiem Królewskim. Jest tak piękna pogoda, że dobrze, że mamy namiot nad sobą, bo wielkie słońce palące z góry by nas wybieliło zupełnie. I w takich białych ścianach namiotu opisuję Państwu, bo w końcu jesteśmy w radiu. Spędzamy sobotnie popołudnie na kongresie Polska Wielki Projekt. Tym razem, w tym roku, edycja pod hasłem Suwerenność. My się witamy z Państwem w składzie Elżbieta Malinowska, a ja Zuzanna Cytryna i przy mikrofonie Rafał Tomański. Świat do trzeciej dzisiaj uzyskuje taką nową formę. Dwie godziny bez zmian pozostaną z nami na antenie. Do 15 będziemy prowadzić przez świat. Tylko że właśnie dzisiaj przez pryzmat tego kongresu Polska Wielki Projekt. I naszym pierwszym gościem, którego mamy już przed sobą, jest profesor Zbigniew Krysiak, Instytut Myśli Szumana. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry. Pan przed chwilką powiedział mi, że bardzo podobał mu się dzisiejszy pierwszy panel Made in Poland. To była dyskusja między 10 a 11.30. Polski sukces za granicą. I tutaj wśród panelistów Jacek Sasin, wicepremier Zdzisław Sokal, Ryszard Florek. Co panu się podobało w tym akurat? Ten sukces Polski, Made in Poland, że jest się czym chwalić? Tak, absolutnie. Tutaj w ostatnich dniach, ale też w ostatnich miesiącach i latach właściwie przedstawiane są różne wskaźniki, różne miary, które są porównywane właśnie do tego, co dzieje się w innych gospodarkach za granicą, w Europie w szczególności. No i te dane pokazują zdecydowanie, że od właśnie kilku lat one pozycjonują Polskę właściwie na najlepszych miejscach. Tutaj na razie na wstępie można przypomnieć właściwie ogólnie, że najniższe bezrobocie w Europie, ono jeszcze w ostatnim miesiącu jeszcze bardziej spadło. W ostatnim okresie mamy najwyższe tempo rozwoju gospodarczego. Za nami są Chiny, Portugalia, a natomiast takie kraje mocne jak Francja czy Wielka Brytania rozwijają się zaledwie na poziomie 0,2%, podczas gdy Polska prawie 4%, jeśli chodzi o kwartał do kwartału. Niemcy mają ujemne tempo, czyli właściwie redukuje się ta gospodarka, skurczy się i wiele innych danych. I dzisiaj właśnie ten panel był ciekawy, ponieważ tam byli, można by powiedzieć, mówić świadkowie. Mówiono o tym, jaka jest percepcja, jaka jest opinia o Polsce, o polskich przedsiębiorcach, o polskich inwestycjach, o polskiej innowacji. Między innymi były przykłady właśnie podawane z Grecji, nie tylko oczywiście. I tam mówiono o tym, że w tej chwili Polska, w przeciwieństwie do tego, co było 10 lat temu, już nie konkuruje tylko ceną, ale ma produkty na wysokiej jakości. One są bardzo często wyższej jakości właśnie niż te zagraniczne. I ta informacja o tej percepcji, czy o tej opinii właśnie osób z zagranicy jest o tyle ważna, że my często widzimy czy jeszcze takie pozostałości z przeszłości w kraju, że niektórzy myślą, że tylko to, co jest z zachodu, to jest lepsze. A zatem mamy potwierdzenie, że ci klienci, czy użytkownicy tych polskich produktów, czy usług wyraźnie wybierają już, czy preferują właśnie te nasze. Jednocześnie jesteśmy konkurencyjni cenowo. Tutaj ja myślę, że do tego się istotnie, panie redaktorze, przysłużyła pandemia, później też kryzys. Dlaczego? Dlatego, że w trakcie pandemii dochodziło do utraty potencjału ekonomicznego gospodarstw domowych za granicą. Nie tylko tu w Trójmorzu czy w Grecji, ale też i w Niemczech. A zatem ludzie poszukiwali tańszych produktów albo można powiedzieć obcych z tych krajów właśnie ze wschodu. I tutaj dobrze to się zsynchronizowało, bo się okazało, że te polskie produkty, które wcześniej nie były tak dobrze, wysoko pozycjonowane, one zaczęły być bardzo popularne. Dlatego na początku, dlatego że ta cena nie była dużo niższa, ale była konkurencyjna i zauważyliśmy, że jakość, czy właściwie ci konsumenci za granicą zauważyli, że jakość tych produktów jest dużo lepsza, a przynajmniej nie gorsza. Profesorze, a pan wspomniał o pandemii. To był ten taki czarny łabędź, którego się nie spodziewaliśmy. Drugi nadszedł niedługo później, czyli wojna, która już wiemy ile trwa. Ponieważ kongres odbywa się pod hasłem suwerenności, czy jest szansa, żeby po tym, co Polska zrobiła i Polacy wobec Ukraińców, po tym ciepłym przyjęciu, po tym gigantycznej fali dobrego PR-u, jeżeli można tutaj szukać jakichś pozytywów na świat, jakie poszły informacje o Polsce, czy to można przekuć na sukces gospodarczy? Czy polskie w tym momencie sprzeda się lepiej przez to, jak się Polacy zachowali? Panie redaktorze, to jest bardzo dobra uwaga i refleksja, dlatego że to również w tym panelu, ale on tylko potwierdził to, o czym już słyszymy od dawna, że postawa Polski wobec Ukraińców spowodowała promocję Polski we wszystkich obszarach. I właśnie ta promocja jest widoczna w tej chwili również w napływie inwestorów, w takim respekcie różnych firm zachodnich czy państw, respekcie wobec jakości, umiejętności zarządzania, jakości produktów, wysokich też technologii. Już coraz częściej one się tutaj u nas pojawiają jako produkty krajowe. Tutaj warto wspomnieć, że przecież kilka firm polskich działających w dziedzinie zbrojeń, różne systemy naprowadzania rakiet, też takie właśnie, mówię o prywatnych firmach, one są kupowane przez armię amerykańską. Również te działania na Ukrainie i sprzedaż polskiego uzbrojenia udowodniła światu, była pomocna Ukraińcom oczywiście, nadal jest, ale udowodniła światu, że ta myśl technologiczna jest bardzo, bardzo wysoka. A zatem to spowodowało, że te biznesy, czy też można powiedzieć inwestorzy zagraniczni zdecydowanie zwiększyli swoje zaufanie. To również widoczne jest w mojej opinii po tym coraz niższym bezrobociu. Dlatego, że jest popyt na naszych fachowców, na naszych inżynierów. U nas się zdecydowanie poprawiło szkolnictwo zawodowe. Nie tylko na programistów, ale właśnie na inżynierów, ale też menedżerów. menedżerów. My tutaj na tle świata, jeśli chodzi o umiejętności zarządzania, wypadamy bardzo dobrze. Warto wspomnieć na przykład, że jakość naszej edukacji na tle Europy znacznie się poprawiła. Mówię o szkolnictwie zawodowym i średnim. Okazuje się, że w tej chwili jesteśmy w czołówce, podczas gdy 15-20 lat temu byliśmy bardzo daleko, gdzieś właśnie na końcu. To są wszystko te elementy, które monitorują różne właśnie kraje, inwestorzy. Oni teraz w szczególności zaczęli to jeszcze bardziej brać pod lupę właśnie przez tą bezdyskusyjną promocję Polski w całym świecie. Tu w tej sytuacji, tak jak kiedyś, prawda, Jan Paweł II, tak, który rozsławiał Polskę. A teraz to był ten wymiar taki, można powiedzieć, duchowy, wymiar wartości, który był, czy też można powiedzieć, takich pewnego wymiaru solidaryzmu, solidarności. Teraz ta sytuacja niestety nieszczęśliwa, prawda, na Ukrainie, ona doprowadziła do tego, że ta promocja pokazuje dotyczy tego wymiaru realnego. I to jest dowodem na to, czy potwierdzeniem tego jest właśnie te ostatnie wyniki najszybszego wzrostu gospodarczego w ostatnim kwartale. Bardzo dziękuję w takim razie za tych kilka słów komentarza. Wiele różnych elementów całego kongresu, które można by omawiać, między innymi też wiem, że był pan pod wrażeniem pierwszej części, od której rozpoczął się kongres, z tego co wczoraj zaczęło się o 10:30. Takie większe oddalenie, bo my rozmawiamy tutaj o sukcesie Polski, ale w końcu wojna wymusza też przebudowę dla świata, ale o tym porozmawiamy przy najbliższych okazjach. Z pewnością będzie takich wiele. Bardzo dziękuję, że był pan z nami, profesor Zbigniew Krysiak, Instytut Myśli Szumana. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W życiu jakby piękniej byłem z nią parę chwil, było tak namiętnie. A teraz jestem tu, ludzi tłum, a myśli takie dziwne. Nie wiem czy sam tego chcę, lecz nikt tu nie jest winny. Myślę, że nie stało się nic. Że nie stało się nic. Już jakiś czas nie ma jej, tańczę, wódkę piję. Może dziś to będziesz ty, przecież mama cię nie zbije. Jesteśmy tu, ludzi tłum, myśli dookoła. Nie wiem czy sam tego chcę, chyba jedź do domu. Myślę, że nie stało się nic. Myślę, że nie stało się nic. Później gdzie widziałem ją, znowu była z innym. Krzyczał coś, szarpał ją, uciekła do windy. A teraz jestem tu, ludzi tłum i znowu myśli dziwne. Może bym mógł zostać z nią. Myślę, że nie stało się nic. Proszę Państwa, ruszamy dalej. Jesteśmy wciąż na Kongresie Polska Wielki Projekt. Wciąż jest spójne hasło, które jednoczy trzy dni debat, czyli suwerenność. Kolejna edycja tego kongresu odbywa się właśnie pod tym hasłem. A różne tematy są poruszane, między innymi reparacje. Teraz mamy przyjemność gościć jednego z prelegentów panelu, który przed chwilką, o godzinie 13 się zakończył. Panel dotyczył tematu reparacji, zadośćuczynienia, pojednania, nosił nazwę Sprawiedliwy Pokój. Moderatorem był profesor Zdzisław Krasnodębski, który też do nas przyjdzie za chwilkę. Ale na razie mamy przyjemność gościć pana Nandi, który jest prezesem Fundacji Ludu Herero z Namibii, także doradcą do spraw ludobójstwa odnośnie historii, tej właśnie trudnej historii ludu Namibii Herero. Rozmowa będzie prowadzona przeze mnie teraz dynamicznie po angielsku, ale wprowadzam gościa po polsku i proszę mi wybaczyć te chwile opóźnienia. Będziemy z panem Nandi rozmawiać właśnie tak, żeby jak najwięcej wyciągnąć korzyści z tego, że mamy tak zacnego gościa u nas. Hello, Mr. Nandi, it's very good to have you here. Please introduce yourself, just for the audience. No, you can just use the microphone as you wish. Yes, thank you very much for having me. And of course, I'm Nandi. I'm the chairperson of the Herero Genocide Foundation. In that role, I also advise the paramount chief of Herero on genocide and restorative justice affairs. I'm here in Poland, in Warsaw, as part of a three-man delegation. I'm joined by my NAMA colleagues. There's a NAMA chief who led our delegation, because as you would want to know, the story of Herero and NAMA is similar. These two people were targeted by Germans. So allow me just to introduce the first part that you just ended. Okay. A teraz przechodzimy na Polski. Tutaj pan Nandi powiedział, że jest częścią trzyosobowej delegacji, która przyjechała na kongres, ale nie tylko lud Herero, ponieważ nasz gość jest bezpośrednim wysłannikiem, przywódcy, szefa tego plemienia Herero, ale jest też i drugie, NAMA, lud, który także jak Herero ucierpiał od kolonialnych czasów niemieckich, no bo tego dotyczył panel i tego dotyczy nasza rozmowa. Please continue the story. Yes, the story of Herero and NAMA. We actually are the people who suffered the first genocide of the 20th century. Germany, like it did in much of elsewhere, Eastern Europe and so forth, during the late, actually 19th century, set out to Africa to also look for land for its populations that were now crowding out their cities and so forth. Let's pause for a moment. Pan Nandi powiedział, że reprezentuje jedno z dwóch plemion, czyli właśnie Herero, ale to drugie Nama, przypominam, które było obiektem jednego z pierwszych, a tak naprawdę pierwszego ludobójstwa, bo tak się o tym mówi, ludobójstwa XX wieku. To były lata mniej więcej te same, kiedy toczyła się wojna Japonii z Rosją, 1904-1905 w Namibii. Wtedy to była kolonia wschodnioafrykańska, niemiecka i tam oba plemiona, Herero i Nama, cierpiały ogromne czystki etniczne ze strony Niemiec. Początek XX wieku. Please continue. And yes, it came to Africa, and in Africa it got about four colonies. It is Togo, Cameroon, Tanzania, and what is present day Namibia. In Namibia then left two people. One, and these were sovereign countries. One was the land of Herero, which is the nation that I come from, and the other was Great Namaqua Land, which is the land of the Nama people. So these two sovereign polities or countries made up for what is about 80% of present-day Namibia. Już tłumaczę, proszę Państwa, to były czasy, kiedy były cztery główne obszary kolonii niemieckich: Togo, Kamerun, Tanzania i Namibia. W Namibii te dwa plemiona, Herero i Nama, i to właśnie te dwa ludy cierpiały czystki etniczne. Please continue. But it was of all those colonies actually, after many years of struggling to take real foothold, of all those colonies, it was actually Namibia that the Germans chose to say, this is where we want to create, you know, our little Germany away from home. And because my people happened to be the people in that space, we were the people to be gotten rid of so that Germany can create a second home away from home. Nasz gość właśnie opisał nam sytuację, że to na Namibię zdecydowali się Niemcy, żeby tam uczynić swoją drugą ojczyznę na kontynencie afrykańskim. No i niestety lud Herero jako jedno z tych dwóch plemion miał to wielkie nieszczęście, żeby paść ofiarą strasznych zbrodni. Yeah. And that is why, and so in doing that, they send out their officers. These officers would start playing our people against each other, signing what was called protection treaties between the Hereros and the Namas, cheating them out of their land, taking our cattle, raping our women, and so forth. And I would also show later in the conversation why our genocide has a direct link to the crimes of the Nazi government, the Third Reich. Historia była mniej więcej podobna jak wszędzie, to znaczy najeźdźcy, w tym przypadku niemieccy na początku XX wieku, gwałcili kobiety, zabierali bydło, pozbawiali te plemiona w Namibii dobytku i przyszłości. I pan Nandi twierdzi, że to jest dokładnie to samo, co potem Niemcy, hitlerowcy, naziści robili podczas kolejnych wojen światowych. Yes, because for instance, most of the crimes that were to be committed in the 1930s, many of them were experimented in Namibia. Some of the officers who also became prominent figures in the Nazi era, they were either soldiers in the Schutztruppe or their parents, some of them. For instance, the first imperial commissioner to Namibia or to German Southwest Africa was a man called Heinrich Gering. Heinrich Gering is the father of Hermann Gering. And tutaj pojawiło się nazwisko, które polskim słuchaczom może wydać się bardzo znajome, Gering, ale ojciec Hermana Geringa, Hendrik Gering, bo w końcu mamy sytuację z początku XX wieku, czyli no tak dobre 30 lat, solidne 25 lat przed rozpoczęciem tego marszu nazistowskiego i jak pan Nandi opowiada nam z historii swojego plemienia, to właśnie na Namibijczykach, na tych plemionach Herero i Nama odbywały się wstępy do czystek etnicznych, do tych eksperymentów na populacji, które potem stosowali naziści. For instance, the concentration camps in Namibia, we had about four of them. One was in Windhoek, Okahandja, Karibeb, and Swakopmund. But there was also a fifth category of a camp, which was a death camp, at a place called Luderitz, Shark Island. This camp, it was a place where all those who were seen as not workable or not useful to the colonial economy, they would be dumped to, and they would be underfed, they would just die there, left to die there on that island. This is a blueprint for death camps such as what would be the Auschwitz and many other, even though those in Europe were now done on an industrial level. But the whole concept, experimenting, beheading people, cutting their heads off, checking their brains, all these things were done in Namibia. W tej opowieści mogły się pojawić nazwy miejsc, które również kojarzymy, Auschwitz na przykład, ale tak jak pan Nandi twierdzi, były to takie wzorce, takie przygotowania do tego w Namibii, jak na przykład Windhoek, to jest obecna stolica, ale także wyspa Rekinów, Shark Island, gdzie tworzono kolonie karne, takie obozy, w których ludzie w łańcuchach skuci, przymierający głodem, jak żywe szkielety, mieli budować to nową namiastkę, nową drugą Germanię, tylko że na terenie południowej Afryki. Yeah. So, but of course, so all of these things happened there. Our people, you know, they would be cheated out of their land, their cattle, their women, their everything would just be taken by these German newcomers. And at one point in 1904, actually after many years of a build-up in terms of the frustration and how they were mistreated, in 1904 they decided to take up arms, the Ovaherero, that is, in January. And after scoring some little successes here and there, the Germans withdrew the commander of their army, a man by the name of Theodor Ludwein, and they deployed a ruthless man called Lothar von Troder, who also came back to Germany and played a prominent role. And that gentleman, Lothar von Troder, he was deployed for the reason because he was known to have taken place, to have taken part in the Boxer Revolution in China. He was also responsible for putting down a rebellion in East Africa. So this guy came to Namibia with an extermination order to kill all the Hereros with the blessing of the Kaiser. No i niestety tutaj nawet historia zatoczyła nasze znajome regiony azjatyckie, jak staram się dotykać co tydzień, bo pan Nandi przypomniał, że jednym z dowódców, którzy objęli komendę nad tymi czystkami etnicznymi niemieckimi w Namibii, był człowiek, który kilka lat wcześniej, bo tutaj te czystki zaczęły się 1904 i trochę też lud Herero chciał zbuntować się, powstać, jakoś tego najeźdźcę od siebie odstraszyć i odpędzić, ale to się nie udało, a dowódca niemiecki Lothar von Trode, który został przysłany z doświadczeniem podczas tłumienia rebelii bokserów, powstania bokserów, czyli tutaj mamy już zupełnie przełom XIX i XX wieku. Wtedy to były czasy, kiedy dynastia Qing w Chinach upadała i to była zupełnie inna rzeczywistość. Mr. Nandi, we're gonna be ending our conversation. Unfortunately, time is running out. Powiedziałem tylko gościowi, że nasz czas już dobiega końca i że bardzo dziękuję za przybliżenie tej historii. It was a pleasure, of course. Pleasure in commas, in brackets, because the story of your nations, of your people is so depressing and sad. However, fortunately, you are able to get some kind of justice, at least after a century implied. Justice and closure is what we want. Thank you very much for having me speak to your people, your audience. Thank you again. I wish I could speak more, but And just allow me to translate the ending that you just said. I na samo zakończenie, pan Nandi, bardzo dziękuję również, że po tym wieku ponad odcierpień był w stanie opowiedzieć nam, chciałby więcej o historii swoich ludów, ale oczywiście to tylko tyle czasu, ile mamy. Naszym gościem był pan Nandi, który reprezentuje wodza plemienia Herero, jednego z dwóch, które w Namibii razem z ludem Nama było ogromnie, ogromnie doświadczone bestialstwem niemieckich kolonizatorów na początku XX wieku. Thank you again, sir. Thank you very much. Emotion. Ruszamy dalej, proszę Państwa. Jesteśmy na kongresie Polska Wielki Projekt i jest z nami kolejny gość, profesor Zdzisław Krasnodębski, socjolog, filozof, poseł do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Pan przed chwilą również skończył ten sam panel, który nasz poprzedni gość nam przybliżał, czyli panel Sprawiedliwy Pokój, Reparacje, Zadośćuczynienie, Pojednanie. Była historia też Namibii, no ale dla nas te tematy, no to głównie Niemcy i reparacje. No oni, dla nich też głównie. Dla nich też, oczywiście. Dla Greków, którzy brali udział w tym. Jakoś tak się dziwnie składa, że te żądania reparacyjne są w stosunku do Niemiec. Jeszcze chcieliśmy zaprosić kolegów z Włoch, bo tam również jest takie poczucie, no, że to zadośćuczynienie się nie dokonało, też jeżeli chodzi o indywidualne ofiary. Jak zwykle tam Niemcy szukają jakiegoś wyjścia i jak wszyscy wiemy, bo w pewnym momencie udało się i też tutaj, żeby trochę zróżnicować, dzięki adwokatowi niemieckiemu udało się znieść immunitet państwowy, prawda, przed sądami włoskimi. Włosi, ofiary lub rodziny ofiar mogły składać pozew przeciwko Niemcom, no i, ale bez żadnych konsekwencji finansowych, ponieważ Niemcy jakby nie uznawali tych wyroków, no ale teraz w ramach ich KPO utworzono specjalny fundusz, to im się zapłaci. No tak, to taki rodzaj zgniłego kompromisu, mogę powiedzieć, ale tutaj mieliśmy te dwa przykłady, bardzo, bardzo interesujące, bardzo poruszające. Było to wystąpienie, mieliśmy trzech gości z Namibii, z przedstawicieli głównego wodza plemienia Namo i też, no, Herero, też jednego Herero, tak, który jest też przewodniczącym fundacji, takiej fundacji zajmującej się tym ludobójstwem, panem Mazeingo. Tak, to właśnie nasz poprzedni gość. Ale czy to znaczy, panie profesorze, że ta grupa się powiększa? No bo wszyscy wiemy, jak wygląda mapa Europy, wszyscy wiemy, ile krajów Niemcy rozjechali, nie ma co nawet używać jakiegoś innego określenia. A tutaj jest Grecja, Namibia, mówi pan o Włochach. Jesteśmy my. Jest, ja myślę, no, jeżeli chodzi o proces reparacyjny, no, to jest to dosyć dobrze już opisane, prawda, że te kraje zachodnie zadbały w latach 50. o to, że uzyskały jakieś płatności z tego powodu. Polska z wiadomego powodu nie, no ale są jeszcze kwestie indywidualnych odszkodowań. Ta sprawa ludobójstwa w Namibii została całkowicie przez lata pominięta, no teraz jest żywa. I to jest bardzo ciekawe, dlatego że to obala jeden taki element narracji niemieckiej, która dzisiaj jest w ogóle, staje się ich podstawową narracją, mianowicie, że zbrodni dokonali naziści. I że ci naziści, no to był, ta Trzecia Rzesza, to był jakiś wyjątek w historii Niemiec, prawda, jakiś wypadek, no coś niezrozumiałe wydarzenie, podczas gdy w tym panelu było wyraźnie zaznaczone i uczciwi historycy to pokazują, jest pewna ciągłość pewnych praktyk. Wie pan, ja się też zajmuję filozofią i myślą niemiecką i powiedział, zajmowałem się takim socjologiem, jednym z klasyków socjologii, Maxem Weberem, Max Weber, i to, co on pisał o Polakach, to był taki sam rasizm, jak potem praktykowany właśnie w tych koloniach niemieckich, właśnie w Namibii, które się zakończyło ludobójstwem, a potem, kiedy Niemcy straciły swoje kolonie w wyniku przegranej w I wojnie światowej, uznali, że tym kolonizowanym obszarem będzie Europa Wschodnia i stosowali te same metody tu w gruncie rzeczy. No nie tylko rabowali mienie i podbijali, tylko eliminowali ludność. Prawda? Albo przez wysiedlenia, jak najpierw z Wartegau, prawda? Czyli z tych wcielonych do Rzeszy terytoriów, prawda? A potem przez mordowanie, tak? I zasiedlanie, a jednocześnie sprowadzano, tak było przecież w Wielkopolsce, sprowadzali, był ten ta akcja powrotu do ojczyzny, gdzie sprowadzano te diaspory niemieckie, sprowadzano do terytorium, które miało być częścią Rzeszy, czyli właśnie Wielkopolski i tak dalej. Zresztą mam znajomych niemieckich akurat, którzy tak się znaleźli. Jeden z moich znajomych się urodził w ten sposób w Szamotułach w Wielkopolsce. Profesorze, to jeden z elementów tego kongresu, tak. Reparacje. Wczoraj, cofając się z grafikiem, z kalendarium kongresu, o 16.30 brał pan udział jako panelista w dyskusji zatytułowanej Polska i Francja, nowe przywództwo w Europie. Nie miałem okazji jej słuchać w całości, ale trafiłem na pana cytat o załamywaniu się mitu, całego mitu, na którym zbudowana była cała powojenna Europa Zachodnia. Pan widzi w tym szansę, że być może Francja się otrzeźwiła teraz, widząc prawdziwą twarz Rosji? Jest ciekawe są zmiany w polityce europejskiej. Ono dotyczy oczywiście też polityki niemieckiej. Po tych miesiącach wahania, które powodowały, że Niemcy rzeczywiście traciły prestiż w oczach partnerów, a wahania wynikało z tego, że trudno im się było rozstać z nadzieją na polepszenie, na trwałość dalszych relacji z Rosją, tak, po pewnym chwilowym kryzysie odbudowy. No, również Francja zmieniła swoje nastawienie. Jakby na nowo, wie pan, odkryto Polskę. I odkryto Polskę to, co też nie wszyscy Polacy może do końca dostrzegają, mianowicie, że my jesteśmy zupełnie innym krajem niż nawet w 2004 roku, a nie mówiąc już o roku, powiedzmy, 89. No na przykład to, że wydajemy, że tak budujemy tak silną armię, no to wywołało trochę zdziwienie, trochę konsternację, trochę podziwu. To, że mamy zupełnie w tej chwili kluczową rolę geopolityczną w Europie, to, że my nadajemy tempo, jeżeli chodzi o tam sprawy sankcji, w ogóle polityki wobec Unii, wobec Ukrainy. I Francja zaczęła inaczej patrzeć na Europę Wschodnią, środkowo-wschodnią i na Polskę jako ewentualnego partnera. I myślę, że to będzie trwała zmiana. Nie wiem, czy akurat z tym prezydentem uda się jakby korzystać z owoców tej zmiany, ale może już przy następnym prezydencie. Profesorze, to jako podsumowanie, czy to wytrzyma ten układ? Czy coś może jednak pójść nie tak, bo często szło nie tak? Ależ oczywiście, no zawsze to jest, historia jest otwarta, a polityka dlatego jest ciekawa, że pozwala rzeczywistość kształtować. Oczywiście to są pewne szanse i pewne tendencje. One są oparte jednak na pewnych podstawach. Gdybyśmy nie mieli dzisiaj trwałych, silnych podstaw gospodarczych, no to nie moglibyśmy prowadzić takiej polityki, prawda? Nasz kongres jest pod hasłem suwerenność. I to jest bardzo trudno teraz powiedzieć, czy nasza suwerenność się wzmocniła, czy osłabiła. Otóż ona w jednej stronie, jej podstawy stały się znacznie mocniejsze. My jesteśmy zupełnie innym państwem, pomijając niestety zbyt duży konflikt wewnętrzny, który nas osłabia, ale jesteśmy pod względem cywilizacyjnym innym państwem, jesteśmy w innym miejscu niż byliśmy. I też jeżeli chodzi o nasze ambicje. No z drugiej strony są pewne tendencje, o których mówimy, to jest zagrożenie rosyjskie. No bo nie powinniśmy zapominać, że wojna może się rozszerzyć, ale z drugiej strony pewne tendencje wynikające z takich skłonności naszych partnerów, tych największych w Unii, do tego, żeby używać Unii do kontrolowania mniejszych państw, a szczególnie do kontrolowania Polski. No i to powoduje, że z jednej strony mamy wzrost znaczenia i poczucia suwerenności, z drugiej strony rosną pewne zagrożenia dla tej suwerenności i musimy na to znaleźć właściwą odpowiedź. A tą właściwą odpowiedzią też będziemy jej musieli udzielić na jesieni tego roku i mam nadzieję, że Polacy udzielą właściwej odpowiedzi. Bardzo dziękuję. Żebyśmy mogli tę politykę wzracania polskiej suwerenności kontynuować. Bardzo dziękuję profesorze. Profesor Zdzisław Krasnodębski, socjolog, filozof, poseł do Parlamentu Europejskiego, był naszym gościem. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No i proszę Państwa, nasza pierwsza godzina na Kongresie Polska Wielki Projekt zostanie zamknięta wątkiem azjatyckim. A jakże, takie również pojawiły się podczas tej dyskusji. Nasz gość, dr Nicholas Eberstadt z American Enterprise Institute, który jest z nami. Od razu się przywitam. Hello, sir. Hello, thank you for inviting me on. And just allow me to get the Polish audience with more details about yourself. I teraz jeszcze kilka informacji. Chciałem po prostu pokazać Państwu, że mamy eksperta od Azji przed nami i zaraz ruszymy w kolejną podróż. Dr Eberstadt jest specjalistą od Korei głównie, ale Azja Wschodnia tutaj zapętla się coraz bardziej, produkuje coraz to nowe płaszczyzny współpracy między nami, między sobą. A jeżeli współpraca w Azji Wschodniej, kiedy ma się do czynienia z Japonią, byłym agresorem, w końcu my opisujemy reparacje ze strony Niemiec, takich samych praw dochodzi Korea, dochodziły w pewnym momencie Chiny, ale tutaj to już się szybciej urwało, Korea dłużej. To jest takie odbicie naszej rzeczywistości w tym wschodnioazjatyckim całym anturażu. Zatem właśnie nasza rozmowa rozpocznie się od tego, jakie mogą być ambicje obecnej Korei wobec pojednania z Japonią w takim kontekście drugowojennym również. So, sir, about these tensions in East Asia, we have South Korea annexed by Japan for 40 years. It was the same story as we discussed a moment ago here with other guests from Namibia, because the story in Namibia started in 94, and the story of annexation of the whole Korean Peninsula, not only the division south and north, by Japan started in 1905. So I guess the similarities are a lot, and they tend to exist now. And I have to translate this into Polish first. Jeszcze tylko przetłumaczę pytanie. Właśnie ta historia podobieństwa aneksji koreańskiego półwyspu całości, w całości bez podziału na południe, rozpoczęła się w 1905, a nasz poprzedni gość z Namibii opowiadał o historii ludobójstwa niemieckiego 1904. To jest to samo, tylko przenosimy się do wschodniej Azji. Please, if you can deliver the story. I think your Polish audience will see the comparison and the contrast between Germany and Japan. Both were aggressors in the Second World War. Germany made its amends to its neighbors and is now, now the German question has largely been answered in Europe. The Japan question hasn't yet been entirely answered in East Asia. I tutaj chwila przerwy. Tak, agresorzy, tacy sami, Niemcy, znamy ich, mamy ich w podręcznikach szkolnych, no ale ci drudzy z osi, a oś miała trzy części, bo też i Włochy Mussoliniego do niej należały, no ale tutaj nasza rozmowa o wschodniej Azji. Dr Eberstadt przypomina, że Japonia również ma tą swoją kartę i ona jest wciąż nie do końca rozliczona, bo o ile tutaj o tych reparacjach niemieckich rozmawiamy, Japończycy też trochę płacili, ale Koreańczycy mieli wątpliwości i tutaj potrzebujemy więcej informacji. Please continue. About 25 years ago, there was an important attempt at South Korean-Japanese rapprochement. It stopped. It didn't continue. Now, we are once again seeing an important effort on the part of the governments of both Seoul and Tokyo for rapprochement. 25 lat temu, czyli to łatwo policzyć, to był 98 rok, to była końcówka XX wieku, dochodziło do takiego zbliżenia, takiego ocieplenia stosunków między Seulem a Tokio, ale trochę to nie było też, co Koreańczycy chcieli usłyszeć. And it's totally logical for a rapprochement between South Korea and Japan to take place because the interests of both democracies are closely aligned in an East Asia where Beijing is becoming more aggressive and more worrisome to both states. Warto pamiętać, jak mówi nasz gość dr Eberstadt, że interesy obu państw, o których mowa, czyli tego, który był agresorem i tego poszkodowanego, odpowiednio Japonii i Korei, są w sumie zbieżne. Oba kraje jako demokracje i oba jako położone geograficznie obok giganta Chiny, które swoje ambicje terytorialne i polityczne manifestują w różny sposób, no muszą mniej więcej iść w jednym kierunku. Ja tylko dopowiem o jedną rzecz w takim razie, czy to porozumienie teraz jest prawdziwe, bazujące na rzeczywistych tych emocjach tego pokolenia, czy może na tym, co wynika z historii? Sir, but just allow me to add one question more, because now there is a thaw. There is an obvious thaw and a reverse in relations between the current government of Yoon Suk-yeol, the president of South Korea, and the current government in Japan, Fumio Kishida. And the nations, even more being driven by the Koreans, the nations are tend to exist together. But is it for real? Is it only for this generation? Or maybe the political correctness should be remembered all the time? In both countries, there is a sort of a nationalistic politics that's much more familiar from Europe's 19th century than from Europe today. And I would say that a number of political figures play that card in a sort of an opportunistic way. Oba kraje kierują się mniej więcej podobną nacjonalistyczną polityką, która może być podobna do tego, co była w Europie w XIX wieku. I bardzo wiele różnych postaci politycznych w Korei Południowej i w Japonii grało tą kartą, no, trochę nienawiści, trochę tego nieporozumienia przez dekady, niż wolało się porozumiewać. You wouldn't have such wild popularity in Japan of K-pop music, South Korean movies, if there were some deep resistance, some fundamental resistance. I think at the popular level, there's been a lot of change and a lot of positive change. Cały czas mamy do czynienia z żywym organizmem, jakim jest społeczeństwo, i tutaj dr Eberhardt słusznie stwierdza, że nie byłoby tak popularnego K-popu, czyli koreańskiej muzyki pop, wśród japońskiego społeczeństwa, no bo tak to się zaczęło, to właśnie duża część popkultury też łączyła narody, gdyby nienawiść była prawdziwa, nienawiść oparta na historii. To my way of thinking, it makes much more sense from the standpoint of security for countries in East Asia, democracies in East Asia, to have a multilateral security arrangement with the United States, the way that European countries have a multilateral security arrangement through NATO with the US, than to have the old hub-spoke system where they didn't really talk to each other too much. O wiele większy sens, o wiele więcej jakości może być w tym poleganiu na architekturze bezpieczeństwa opartej na Stanach Zjednoczonych, niż na takich relacjach regionalnych między państwami, które mogłyby sobie czegoś nie dopowiedzieć i nie mieć tego głównego parasola bezpieczeństwa. Dopytam o jedną rzecz w takim razie, bo mamy dużo różnych organizacji, jak AUKUS, jak Quad, i tutaj trochę tych akronimów się mnoży. Może to nie jest takie wszystko jednoznaczne. Sir, how about maybe this bit there is a multiplication of new organizations like AUKUS, we have the Quad as well, and the number of acronyms, especially currently China tries to focus on this, that maybe the security guarantees made in Washington are too vague. Yes, well, ironically, I think that the Chinese government is the best salesperson for the security arrangements in its region with the United States, because the bad taste that has been left in the mouth in many populations by Chinese bullying has encouraged governments to look for different multilateral arrangements with the U.S. I to było bardzo ciekawe stwierdzenie, bo być może to właśnie chiński rząd jest tym sprzedawcą, najbardziej efektywnym sprzedawcą, który zapewnia, który jakby nagania, to już jest oczywiście moje omówienie tego, co powiedział nasz gość, ale żebyście Państwo sobie wyobrazili, który nagania klientów i potrzebne państwa Stanom Zjednoczonym, żeby korzystały z ich gwarancji, dlatego że sam prowokuje różnego rodzaju nieporozumienia i pozostawia, jak dr Eberhardt stwierdził, niesmak swoją polityką regionalną. And in the future, if the Chinese government becomes more welcoming, more freedom-loving, more accepting of the autonomous interests of its neighbors, it may be more difficult to put together security arrangements that don't include Beijing. But we haven't seen that under Xi Jinping. Jeżeli coś by się zmieniło w chińskim rządzie, czyli jeżeli byłby bardziej współczujący tym wszystkim krzywdom, na które mu się zwraca uwagę, jeżeli by chciał rzeczywiście brać interesy państw regionu pod uwagę, no to oczywiście te gwarancje bezpieczeństwa amerykańskie nie byłyby tak potrzebne. Na zakończenie jeszcze dodam jedno pytanie, bo mamy szczególny rok, nie ma w nim żadnych wyborów, ani w Stanach, ani w Chinach, no w Chinach to wiadomo jakie wybory, ale nawet kongresów żadnych politycznych nie ma i w sumie może być to rok przełomu. How about the year at the end of our conversation, the last 2 minutes? How about this particular year, 2023, that we live in currently? No elections in the US, no party congress in China, no elections in Japan and in South Korea. Maybe it's going to be a breakthrough year without any kind of political campaigns. Well, there's a lot of momentum in diplomacy at the moment, looking for certain breakthroughs between South Korea and Japan, maybe new directions for the U.S., Seoul and Tokyo. The United States is already focusing on the election next year. So it's not going to be that easy then. Okay, the time is running out for our conversation. Tutaj przetłumaczę tylko na zakończenie tego, co dr Eberhard podsumował. Rzeczywiście w roku 2023 nie ma wyborów, które się odbędą, ale Stany Zjednoczone już są w trybie kampanijnym, więc to nie jest takie proste. Żeby to ocenić, naszym gościem był dr Nicholas Eberhard z American Enterprise Institute, specjalista od Azji Wschodniej, głównie od Korei. Jeszcze pożegnam się tylko z gościem po angielsku na koniec. Thank you very much, sir, for visiting us here. Thank you so much for inviting me. Bardzo dziękujemy Państwu za pierwszą godzinę świata do trzeciej spędzoną razem. Polska Wielki Projekt Arkady Kubickiego. Jesteśmy terenowo wizytując na pięknym terenie pod Zamkiem Królewskim w Warszawie. Piękne słońce, my mamy namiot i pod tym namiotem zapraszamy na drugą godzinę po serwisie Trójki po 14. Autopromocja. To wydarzyło się ponad 200 lat temu. Debiut wydawniczy Adama Mickiewicza. A co by było, gdyby ten tomik poezji się nie ukazał? Ciekawe, co by było z romantyzmem? Ballady i romanse, albo kresu w kres. Występują Olga Sarzyńska i Marcin Hycnar. Słuchowisko Romualda Wiczy-Pokoiskiego zrealizowane w roku romantyzmu polskiego. Ona po srebrnym pląsa jeziorze, on pod tym jęczym odrzewiem. Któż jest, młodzieniec? Strzelcem był w Boże. Scena teatralna Trójki. W niedzielę po 22. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, co robić, gdy człowieka ciągle coś trafia? Otóż my kule radzimy grać w lotto i też coś trafiać. W kumulacji lotto do wygrania 15 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Marian? A jak działają te multirabaty w Media Expert? No, jak działają? To proste, Barbara. Im więcej, tym taniej. Drugi produkt masz 30% taniej lub 30%.